أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. دا سورة آل عمران دے سلورم سفارہ دا آیت نمبر 118 انگویلیو چی دا جہاد قوانین اغا بیانیگی دا غید فارا تنظیم اصول تنظیم اصول بیان دل پینزه مخ کی بیان شو پینزه قایده اگه پینزه قوانینو سلور بیان شو دا پینزم نمبر اگه داده چه رازداری بای رازداری چه کل رازداری نوا تاکی غیرو دفار منافقت کرو تو نو اگه بچر تم کامیاب نشی آغی که با ناکامی رازی رازداری رازداری با پشورا کی فرمائی آیوہ اللذین آمانو یا کسانو چی تاسو ایمان را وڑے دے لا تتخیدو بتوانتن تاسو منی سی فرازداری باندی من دونکم ما سی وستا سنام لا تتخیدو تاسو منی سی بتوانتن دزل دوس رازدار دوست من دونکم ما سواستا سنام لا یعنو لا یعلونکم خبالا دیو کمی نکی پا نقصان ستا سبان دی دیو کمی نکی ستا سبا نقصان بات دی بتانتن دا بطن نده دا خیٹی خبرا الوجوه العشرة لتطهیر الجماعت اغلس نقصانات د کفار او غ ذکر کوي اغه لس وجوه دي داغید اغه خپل کا استا جماعت بفا کی لا یعلونکم دیو کمن کید غ مشرکان کفار خبالا فنقصان استا سبان دی فنقصان استا سبان دی مخکی ذکر کرو من سا رازدار دزل دوست من دونی کم ما سواستا سنا اهل الاهواء شیعگان یادی روافیز یادی چرتا اقبل دوست جوڑنکی مامور دامیر با خاص خبرا بحر نوائی اگر بقبل ملگر سر خاص مشورہ کئی او دا کفار خدا سی دی چلا یالونکم خبالا دی کمی نکی پا نقصان ستاسو باندی یالو دا پا مانا دا کمی باندی رازی لکه ویل کی ولم آل جهدن کمه نه دې کړه په کوشش کی یا سستی نه کوي خبالا په فساد تاسو باندې یا په فساد د دین تاسو باندې ودومانیتم دیو خوخی چی مشقت کی واچول شی تاسو ودومانیتم دا دویم نمبر دیو خوخی اغس چی تاسو پی مشقت یا تکلیف کی واچی یعنی اول با دین ورانی کدین وران نکری تا با مشقت کی آچی قد بدت البغضاء من افواههم دریم نمبر پتاوی سراخ کار شوه ده دیغه بغز د خپل خلونا کار شوه دی دی د خلینا غوسه دی من افواههم پجبو دی مراتری هغه پم دی پم د چبو دی نا لکه سوره ابراهیم آیت نمبر 9 چلتے ہوئے ندیو جنا افواہیم اغفم مرات فم دے التوی سورہ ابراہیم کی فرد ویدہم فی افواہیم دی اغفل خلی آغی باندی بے لاسون خودل بے لاسون پا خلو دا پیغمبرانو باندی دا دیر غصے دا وجنا طالب فکار دی چی قد تعلق ور سروکا بایکاٹ ور سروکا دغا دیر این آدیان خلق دی قد بدا تل بغدا او پتا غزرخ کارا شوی دی اغا غسی من افواهیم دی دخلینا وما تخفی صدورهم او اغا چی پتی پسینو دی که اکبر اغا خود دیر لی دی قد بینا الآیات فتغسرا بیانی بیانو منگا تاسو دفر آیتون ان کنتم تاقلون چه خام خطاسو کیا قل راشی تاسو پوها شی انتم اولائی سلورم نمبر انتم اولائی او یی تاسو آکسان یحبونهم چه تاسو من کوید دی سرا لباب ذکر کئی انتم لا يحبونهم بسبب ما بينكم وبينه من القرابة والرزاعة والمصاحرة تسمين كويد دي سرا دوجي دخفل ولينا دقرابتنا درزاعتنا دسخرغنينا قدي مننا كيستا سرا دوجي ديننا ولا يحبونكم ذي من نغيت اوسرا وتؤمنون بالكتاب كله اتاسمان راوی په کتابونو ټول باندې تاسو هم نه ټول کتابونه منئ تاسو مراتی هغه جنسی کتب دې وتؤمنون بالكتاب كله تاسو منئ ایمان راوی په کتابونو ټول باندې وَإِذَا لَقُوكُمْ أَوْ كَلَّتْهُ مَخَامِخِتَ السَّرَا قَالُوا نُؤْمِنُ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ دا پنځم نمبر وجدا تاسو غمنه ټول کتابونه ادي نه مني وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تاسو ایمان نوړی په کتابونو ټول باندې وَإِذَا لَقُوكُمْ كَلَجِمَا مَجِتَا سَرَا قَالُوا وَيْدِهُ آمَنَّا مُنْ إِمَانْ رَوْلِهِ وَإِذَا خَلَوْ كَلَجِ جُدَا شِي عَزُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلْ نُچِچِ دِيُو أَغَا فَتَاسُبَانْ لِيخْفَلِ وَتِي مِنَ الْغَيْزِ دَغُسِنَامْ دَخْفَلِ وَتِي دَغُسِ دَوَجِنَا أَغَا چِچِ وَإِذَا لَقُوا مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر داشت اگم نمبر دے فَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ دیمان نوڑی تاسو ایمان روڑی پا کتاب ٹول باندی وَإِذَا لَقُوكُمْ كَلَچِ دِيُ مِلَاوشِ اسْتَاوْ سَرَا دای غبل وجدا قالو ویدی وآمن نامن ایمان روڑی دے وم نمبر دغا وإذا خلو ذا تم نمبر کل چ جدا شی عضو علیکم الانامل نو دیو جی چی پتا سو مانی گوتی من الغیظ د غسینا قل ورتویا موتو بغیظکم مڑشئی پد خپل غس کی اللہ دیتا سو مردار کلی پ غس استا سو کی دا سی معنی بہترین معنی دا ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ فو دے پسینو درا زنو باندی ان تمسسکم کچری ورسی تاستا حسنتن خوشالی ان تمسسکم کولشی ورسی تاستا خوشالی لباب والا وی حسنا پا پینزو مانو سر رازی یو دلتا دویم خوشالی وین دویم نمبر ان تمسسکم حسنتن کورسی تاستا خوشالی دویم نمبر پسور انعام 160 نمبر آیت کی التی وی من جا بالحسنتی پمانا دا توحید باندی دریم نمبر سور نسا 78 نمبر ان تصبهم حسنت یقولو هذه من عند اللہ سلورم نمبر عاقبت دا پارا راجی انجام دا پارا سور رعد 22 نمبر آیت ورو ادراؤن بالحسنتی السیئا قول معروف رات 6 نمبر آیت ورا استعجلونک بالسیئت قبل الحسنہ انجام دلتا یو سوال دے حسن سرا کہ حسن سرا تسوہم را غلد سیئ سرا تسیبکم داولی جواب پتھو رحمان والا لکی وی مسد معمولی سیز دا پارا اوی ثابت دا غٹ چیز دا پارا مانا دا سی کور سی تاستا معمولی خوشالی ندی دیر خپ کی او کور سی تاستا دیر خپ گان ندی دیر خوشالی گی ندی خوشالی گی پاگی باندی کمامولی غلطی خوشالی ورسی تاستا ان تمسس کم کور سی تاستا حسنا تم معمولی خوشالی نو تسو اهم ندی دیر خپ کی گی وَإِن تُصِبْكُمْ كَوَرَسِيَةٍ تَأْسُتَ سَيِّئَةٌ أَغَدِير خَبْغَان يَفْرَحُ بِهَا نُدِي خَشَالِي كَيْ پَغِي بَانْدِي وَإِن تَصْبِرُوا كَتَأْسُ صَبْرُكُمْ وَتَتَّقُوا كَتَأْسُ صَبْرُكُمْ وَتَتَّقُوا زَان مُوَسَاتُ دُوسْتَي دَ كُفَارُنَا نو کامیاب بشی لا یضرکم کیدهم شیئا ضرر نشی در کولی تاستا چل دا دی حس شی در تا سزرر نشی در رسولی دوستی دا دی فریگ دا دا کفار سرا بایکاٹ وکا زان تی وسا تا دا دوستی دا کفار نو کامیاب بشی لکا بدر کی 313 1000 مقابلہ کی اغیل شکست ورکو کس صبر کی کمیوں کو نوہد تو گورا اوہد کی تاسو دیر وی اواغی ابیام تاسو تا اغا عرضی شکست میلاو شوم او امام شیخ طاہر رحمہ اللہ اغا ذکر کئی وی چکل تاسو منظم شای پا دین ازامی مذکورا باندی شیخ القرآن علیه الغفران امام طاهر رحمه الله اغا فرمائی چکل تاسو منظم شای پا دین ازامی مذکورا باندی نسرد قلت بالا تاسو لکامیابی درکلی لکا بدر لگوی او دمردیر کفار مشرکان غیل شکست ور پیشو او که منظم نشوی پا نظام مذکورا سرا نسرا در دیر والینا او وقتی شکست می لعو بشی لکا اوهد سبب دا اوهد اغا دو شاعرانو اغا بیا بلدر فکو بیا یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا من سی بتوانکم بتوانتا رازدار دوست من دونکم سی واسطا سنا لا یالونکم خبالا دی کمی نکی پا نقصان ستاسو کی ودو دی خوخی معانی تم اغا مشقت ستاسو قد بدت البغضاء وبدغ السرا کار شوی دے اغا بغض غصا من افایم دا خلو دا دینا وما تخفی صدورهم اجی دی پسینو دا دی که اکبر اغا دیر لی دی قد بینا الآیات بدا غصر بیانم گستا دا پر لکم الآیات دا پر ایتون انکم تم تاقلون چه خام خاتا سپو شیان تم الائی اوی تاسو آگا کسان یی تاسو آگا کسان تحبون ام جی تاسو منک وی تحبون ام منک وی دا دی سرا ولا يحبونكم من نكيت الصروات منون بالكتاب ايمان راودي دلا كتاب باندي تاسو كلي تول واذا لقوكم كلج تاسو مخامخ شي غلش مخامخ كي تاسو سر قالوا ويدي وامننا من ايمان راوله دي واذا خلو كلج جدا شي عز عليكم الانامل چي چي پتا سو من دي خپل من الغيظ دغسينام قل ورتوا موتوا بغيظكم لشيء فخبل غسوكي الله دتا سمردار کی فخبل غسوكي ان كن الله عليم بذات الصدور بشك الله فواد بغسنو درازن باندي ان تمسسكم كشري ورسي تاسو تحسنتن وشالي تاسو هم نخبا كيدي لرا وان تصيبكم كورسي تاسو تاسيئتن خبغان يفرهو بها نخوشالي هغي لرام وَإِن تَصْبِرُوا كَتَاسُ الصَّبَرُ وَكُوَ وَتَتَّقُوا عَوْزَانَمْ وَسَاتُمْ كَتَاسُ الصَّبَرُ وَكُوَ وَتَتَّقُوا او پرزگاری میں اختیار خلا تقوی میں اختیار خلا لا يضرکم قیدهم شیع آزرن شدر قولے اغا چل ددی استشیم ان اللہ بشک اللہ بما یعملون محید اور سجی تاس کوئی پاگی باندی احاط کون کے دے اللہ سجی تاسو کوئی پاگی باندی احاط کون کے دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر حلقی محمد والی صحابی اجمعین.